dalgalı dalgalı. Çek gemici gemileri de deniz dalgalı dalgalı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Geminin başındayım da 18 yaşındayım. Geminin başındayım da 18 yaşındayım. 12 yaştan beri de şu kızın peşindeyim. 12 yaştan beri de şu kızın peşindeyim. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı.